hotell ibland duschogens träd runt om åkrarna svajande sätt. Ser man svenskar som bygger och bor i sitt land som de vårdar med arbetsam hand. Under en grönskande skördmogens träd vilar benen från folk av året. Sverige har fallit i fiende hand och nu är det vår plikt att ta strid. Nu måste vi dra ut till försvar för folk och land. Gör din plikt nu när kampen tar vid. Men i öknen är jorden helt utbränd och död. Här finns inget förutom just nu. I det stråtröva band som från land och till land här jag fram har gett skälpande hand. Han som slitit där i åkras och köpt oss hit och dit snackar skit kan vår kosmopolit. Med en snabel i vädret han sniffar sig fram bland massarer och nöjen och glam. Men så hugger han till och då nicker du still. Han får alltid till slut som han vill. Han spottar på all heder och han pyser åt moral. Han är sniken och svekfull och kall. Men Sverige har fallit i fiende hand och nu är det vår plikt att ta strid. Nu måste vi dra ut till försvar för folk och land. Gör en plikt nu när kampen tar vid. Ut i Norden det kommer en främling i land. Han har haltat från hemtraktens sand. Och så fort han satt foten på nordmannajord ska han börja predika sitt ord. Nordmän ni är runda fem blott andra kinden till så jag lätt kan få er dit jag vill. Nu är folket i fängsel av dömskaste sort och vårt andliga arv sopas bort. Men ingen ser vad som egentligen sker att vårt folk av det här brytes ner. För den striden för sig öppet men vår fiende är van och kan följa den genomtänkt plan. Sverige har fallit i fiende hand och nu är det vår plikt att ta strid. Nu måste vi dra ut till försvar för folk och land. Gör en plikt nu när kampen tar vid. Med svekfulla lögner och glismande tal du har svenskar från korsbefudsal. Folket är som förtrollat men uppgår en man i vars bröst hennes stoltheten brann. Och från altaret brålas förbannelser och hot emot svensken som sätter emot. Men du mystiske främling förklara för mig varför lider vi plötsligt just dig. Vad har hänt med vårt folk när du sagt du vill väl? Nästan var man är nu som din träl. Ett plötsligt tugg i ryggen och vår norma faller ner. Och den onde går bortåt och flyr. Sverige har fallit i fiende hand och nu är det vår plikt att ta strid. Nu måste vi dra ut till försvar för folk och land. Gör en plikt nu när kampen tar vid. Ligger han stilla med blödande rygg i det land där han förr var så trygg. Och han ristar i jorden med runor av blod, vad han först då på riktigt förstod.